گران محترم و اوریدن کو دو مولانا مبتی مجتبہ آمیر صاحب دو رہ تفسیر قرآن دا 180 نمبر کے سٹ چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پہ 1/8/2008 کی شعر جدید ملائے دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مارکل دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او نبیو کا او خبر بنی کی تارا را پشان دا خبر ان کی ذات بل سوک دا اللہ غن ترے سوک خبرو لے نشی ولا او نبیو کا او خبر بنی کی تارا را پشان دا خبر ان کی ذات چھ بل سوک راشی او تا خبر کی دا ایو کتاب دے نمی دا تنالم پا دی کی لکلی دی یوشتم سپا کتاب تنالم بیاو مرات کنزل کوئی یوشتم سپا دا او دیار لسم مسئلہ دا پا اتم پسل کی وی دا سماع الموتا راجح قول لے سماع الموتا سا قول لے راجح چی مڑی اوری مڑی اوری نو که قبر سا خداو آئی چی اے بابا خدای نا سوال اکڑا چی زما دا آجت پورا کڑا نو چی سوک سماع الموتا منی نو دا جائز دے نو دا سده جائز ده او چه سوک نمانی نو عباس ده دا چه ده وی چه ای بابا خدای نا سوال اوکا چه زما دا حاجت پورا کا نو دا دا بابا نا غوخت ده کنه ده خو یا دا حاجت غوخته نا یا ورطا اوی چه دام یا حاجت ته کنه چه بابا تا اوی چه مال دا چا نا غوڑا دا اللہ نا غوڑن دا یا دوا ده کنه ده او قرآن سوئی لا يسمعو دعا اکوم بلکل ناوری بلکل ناوری او دی بلنی تا قرآن سوئی ویوم القیامت یک فرونا بشرک کوم ستا پا دی شرک بین کارو کی او دی وی چه سوک دی سمع موتا منینو دا سدا جائز او پا خپل اوی چه سمع الموتا قول سده راجح یعنی چه زد آوام چه دا قبر سر دا ویل سدی جائز دی چه لر شاوال تود ریگا او وای چې بابا دا مال د چانه وغواړه دا الله نه مال دا وغواړه دا وغواړه نو پیمان وای دا د مکی د مشرکان عقیده وکنه وا ها اولای شفاعنا عند الله دا زمون سفارشیان دي د الله دربار کې ما نه عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږه دې توایو دایې چاته وي الله ته وي دا خیر دے حق پٹول نی پکار ما خو پٹولا میں بیا برا پس بد خبر کوئی خیر دے اللہ دے ولد اصلاح توفیق اور کی جوان دے دلا رسالہ قبریہ دا مفتی فرید صاحب دا رسالہ قبریہ دا مفتی فرید صاحب او دا مقالات پا حرم لکلے دا او دی کتاب کیم لکلے دا او دا پا پنج پیر کنے دے چاپ شوئے دا پا حقانیہ کے چاپ شوئے دے دا آغی چاپ تے دا آغی مطبوعات مؤتمر المصنفین دا آغی چه کم اخپل اداره دا آغی چاپ کرده ده انصاب پتاسو ده نو سوائی من خواق بیانو نو ولو سمیو مستجابو لکم ویوم القیامت یک فرون بشرک کم او پر از قیامت بانی با انکارو کستاسو بیس داره ولا یو نبی اوکا مثل خبیر خبر بنی کتال را پشاند خبر اون کی ذات بل سوکو یا ایوہ الناس نحم دلیل اللہ واللہ دے چانے غواڑی یا ایوہ الناس دے چانے غواڑی دے پیر نے غواڑی دے فقیر نے غواڑی دے ولی نے غواڑی دے نبی نے غواڑی دے طول بارکی یو اعلان واورا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تاسو طول دے اللہ محتاج جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا یہ سڑی انداز کہے یا ایوہ الناس اے دا اللہ ایرون کو اے دا اللہ وادی ایرون کو انتم الفقراء الاللہ تاسوی محتاج طول اللہ تا طول غریبانان طول اللہ تا درگد آگر الفقران دا صلت آوازو نہ کہے الاللہ اللہ تا واللہ الغنی الحمید غریب شا اللہ تا احتیاجو کا اللہ بری اچت کی والله هو الغني الحميد آغا اللہ رو بے پرواستائی رشے هو الغني یا ایوہ الناس انتم الفقراء کی دیکھ اولیاء جدا کری دی یا انبیاء جدا کری دی شہادہ بکی جدا کری دی نا چی طول دینو اللہ تسدی محتاج استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استغاثت الغریق بالغریق و کا استغاثت المسجون بالمسجون مخلوق چی دا مخلوق نگواری دادا سدا لکا یو جیلی بل جیلی تو یرا ما خود دی جیلنا لگو باسا کنا ما خود دی جیلنا لگ او باسا نا اخپل غریب محتاج دی طالب سو کی سڑیا واللہ والغنی الحمید آغا اللہ لبی پرواستائل شوی این یسای عزب کم او مانا ای خبرا یارا دا دنیا که خواشی دا اللہ ختم بکی تاسو اور آبولی پیدایش نوی نور براولی ما ذالک علی اللہ عزیز اونے دا پا اللہ باندې گران تو ہے زما پیٹ اچت کی سڑی منگا گٹ نک باندې لاس خے دا گپو نظرانی و شکرانی پیش کو ی ولا تذر واذر تم ذرا اخرى نہ بارے یو بار ان کے بار دبل و انت ذو مسقلتن الا حملیا او کراو بلی یو درن بارے الا حملیا پل پیٹ تبل سوگ لا یحمل من ہوش او نشو چتول دنے سیزو ولو کان ذا قربا اگر کوئی دارا بلے لشوی دا بابا او دا خاون دا رشتی دا خاون دا رشتی وین تا دو مسقالتون او کراو بلی یو پیٹی والا یو درون باری چی دا اغا پسر پیٹ پروتتے بوج پسر پروتتے او غا یو تن راو بلی الہ حملی آ دے بوج خپلتا لا یو حمل من ہوشے او اچت پنی کی ددنا اس چیز ولو کان دا قربا اگر کوئی دا خاون دا خپل والای اگر که خپل والای خاون دیولی نی یعنی خپل بابا تاو نی که تیواز کرده چیا بابا راشا او دا گناه دا پیتران و گوچت کا خوچتو لیتی نا نیشی این نما تنظر اللذین اخشان ربهم یقینا یرای تا کسان چی یریگی اغیی دا خپل ربنا بالغیب نادیدا واقام و صلاح و پابندی که دا مانزو و نبی علیہ السلام یواز دی یرول کنورم یرول لیکون للعالمین نزیرا خوی صرف دا یرائی فائدہ ہی دی اخلی کنا نور تے نسن اخلی فائدہ نہ اخلی ومن تزکا چا جان پاک فائنہ ما تزکا لنفسی یقینن فائدہ دا پاک کولے دا جان دا وال اللہ المصیر او اللہ تی ورتل سلور مثالنا وما استعلا ما والبصیر تج مخلوق را مدد کای دا مخلوق مثال دمڑو مثال ا لکڑاندو او اللہ دلی دن کے رڑاندو لید برابر دی وما استعلا ما والبصیر آنے دے برابر لندو لدن کے ولا ظلمات ولا نور آنے تیارے اون رنا ولا ظلمات ولا نور آنے تیارے اون رنا دا شرکی آچری دا غیر اللہ را مدد شی دا تیار دا او دا یو اللہ را مدد شا دا سدے رنا دا دوالا برابر کی دے شی نا بے ولا ظل ولا الحرور آنے سوری اون غارم سوری و غارم برابری یو سور دے پکی تناستے او بل سور نوار دے او بار دے دا دوار برابر دی نوازل بلن دا اللہ الحرور اگا بلن دا غیر اللہ دوزخ جنت و دوزخ برابر دے شی یو جنت تا دتلو سواب او بل دوزخ تا دتلو سواب ندا دوار برابر ندی وما استویل احیاء وللالما اموات دا بتلی ریکو وما استویل احیاء وللالموات او ندی برابر ملو نجواندی ملو جواندی سندی برابر ندی وما استویل احیاء ولل اموات زکا جواندے گر زیدے نشی او مڑے خو بولے تاسو خان دے یا مڑے سکو لشی چکارے لگو لشی اپا لگ ساتھ کے دیرو زائنو تا گر زیدے بلو ترازی او لرے لرے گر زیدے شی او جواندے چھ دے نو آغا دا دیوال ناخوا نشی لی دے او مڑے چھ دے نو آغا دا خاورونا خکتا برا کنجش نشینت بر قبر مردہ بدانت مادنار مڑے چنچنا چپ کور بانی کی نی مڑے پی جنی چا چنچن دے چنچنا چرتا مڑے چتا جوان دے مڑے جوان دے نشی برابر دے جوان دے چھو دو کوٹے دا پاسا چرک ٹاک ٹاک کاؤ نو دبے بیغ لرالل دا چرک او دا ٹاک پاواز کے بے پرکو نشو کولے او چھ مڑ شو نغوس نرائی نرائی خبریم سکی اوری اگو سر سوری چر تا مڑیو جون دی برابر دی دا سی بھئی کنا سو کنو خود باز دا سی بھئی آرانو چه دا مڑو دا گا که حقیقت وائی وی دا دیو بندیان ندی نو دیا منگا دیو بندیت نو باسی آر سو کوم غریبی دا خام خابوس منگا دا سی خبری کو دا چی می سنگا اکڑی بیا با دا غشی دار دی دا دیو بندیت دی تو مبارک شی الحمدللہ منگ سر دکینی او دغ عقیدو والا چی دا دیو بندیت نانا چی دا اہل سنت نا اور پسی بار کو بلکہ پسن عقیدو بے کی خیر دی اسلام نا بار کو وما یستوی الاحیاء والا الاموات او نی دی برابر جو اندی او نمڑو زکا ان اللہ یسمعو من یشاء یقین اللہ گورا اللہ زبردست فرق ذکر کردے اللہ اغا فرق ذکر کردے چھ کم دے شرک بنیادو کم دے شرک سو بنیاد اغا فرق ذکر کردے ان اللہ یسمع من یشاء یقین اللہ اور یا چاہتا چھ رادو کی وما انتا بمسمع من سوکوز دا غبنو اینو قبرونو کی خجوندی کنا وما انتا بمسمع من فی القبورو او نیتا اور ان کے آغا چاہتا فی القبور وما انتا بی مسلم من فی القبور او نیتا اور ان کے آغا چاہتا چھئی پا قبرونو کی پراتی دی سمال موتا قولو اسے دے راجح وما انتا بی مسلم من فی القبور او نیتا اور ان کے آغا چاہتا چھئی پا قبرونو کی پراتی دی نو تی وی نشی اور رولے پیغمبر تا وی تی نشی اور رولے او دننائی زمانی مولے و تسکو لیشی او رولیشی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پر ان با پکر غلام جان وما انتا بی مسمیم من فی القبور او نیتا اور ان کے آغا چاہتا چھ پا قبرونو کی پراتی دی قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سن سکتا حاشی عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے پا دی زیبان دی شاہ سے موزح القرآن کی لکی قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا سننا اور دیکھنا روح کا کام ہے لیدل اور ادل چا کر دے روح کر دے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سن سکتا قبر کے بدن پروتے اگا ناوری ومان تب مسمع من فی القبور او نیتا اور ان کے آ چاہتا چاپ قبر ان کے پراتی دی ان انت اللہ نذیر ومان تب مسمع من فی القبور نیتا اور ان کے آ چاہتا پس ما دے استغاثہ کے دے اچا خلاف نشتے چھے دے فریاد سما کئی فریاد خبر کئی او بابا تا فریاد کئی او دعاگانی کئی پدی کئی دے اچا اختلاف نشتے چھے ناوری طولو اتفاق تے پدی باننے لا یسمو دعاکم الا من شز فقط شز وما انتا بی مسلم من فی القبور او نیتا اور ان کے آن چالا چھے پا قبرونو کی پراتی دی نیشی اورو لیوتا ہوئی آغا فرق میں ذکر کو چھے کم فرق دے شرک سو بنیادو دے شرک بنیادو شیر قرآن رحمہ اللہ دے پنج پیر عربو کیو عالم سر خبر کو لے اگا عالم و تووی دم رلوی علم و تقلیدو دم رلوی علم و تقلید لوی عالم انستا تقلید تس ضرورت تے فکار دے چھتو غیر مقلدو یا حدیث وی شیر قرآن رحمہ اللہ تو دے علم مقلد کلم نو وی دے علم مقلد کلم وی سنگا وی چکم فقہ گورم چکم فقہ گورم ناغی بلبل سویلی دی یو فقہ امام سیب دا چاہی دا شرک دروازہ بن کردی دا وی دا تسوائی وی سو وی یو فقہ انفی دا چسم موتا من کردا او نور چکم دینو اکثر اصولو والا امامان نا چکم روز تو خلق دی اغیی پا مذہب کی گڑ بڑ کردی و مذہب بدرنگا کردی او بل سی دی جو کردی وی سنگا وی زمنگا دا احناو مسئلہ دا امان تبی مسلم من فی القبور قرآن میلی دی پیغمبر میلی دی چنی شکی دلے سڑے غلے کو امان تبی مسلم من فی القبور سو فائدہ دی دا پکی بریلیان وی اوری نکولیم شی شیاغان وی اوری نکولیم شی نتو ہے اوری او کولی نشی نو فائدہ سشوا علی که خواوامو تداوی چی ناوی دروازہ بند کرد شرک کنا شرک دروازہ بند که امیانو لخو پختانو خو امیان چی گیره والا پلاس که چی کمدنو لگا اور کجور دوی خیدل رو باسی کانا ابل مطل لگ بل شانتی دی نزد کمی اونکو ندا خبر دا چی بیا خود تینا بل سو جوڑی دی خوچوی چی معمولی گون تا که اوری دو می چی اوری نو کئیم کانا سنیا چی اوری نو کئیم وما انتا مسمی من فی القبور این انتا اللہ نزیر نیتا مگر یرا ان کے این نار صلی اللہ کبیل حق بشیر و نزیر یقین اندرا لے گلے منگا تالا را خوشحالی اور ان کے یار بیان ان کے وائن من امتن الا خلاف یا نذیر مگر ترشی دپائی کی رون کی وایو کذبو کا کنسبت درو کی تا تا فقط کذب الذین من قبلهم یقینا درو جن گنلو آ کسانو چمخ کی دینو وایو کذبو کا فقط کذب الذین من قبلهم یقینا درو جن گنلو آ کسانو پیغمبران لره چمخ کی دینو خیر دے داسیو جا تم رسول مل وینات راغلی ودیتا جا تم رسولم راغلی ودیتا پیغمبران دی بل بینات و بالزبر و بالکتاب المنیر فصاف دلائل بانی اقلیا و بالزبر و بصیفو بانی وحیا و بالکتاب و نقلیا و بالکتاب المنیر او بکتاب روشن باندی وحی باندی دار قسم دلائل و تراغلی ودلت تفصیل دنو بایر آولی دا فاتر داغا کی آل عمران کی تفصیل نیشت دنو باب کی نیشت سم آخست اللذین کفرو بیامیونی ولا کسان یرا کفرو چنکار کرو دا کمی مسئلی نوی لا اله الا هو نا شریشت در مدد سلاک مگر یا اللہ دا دین انکار کرو آنور چا تر مدد سویل فکیف کار نکیرو مسرانگی وعذاب می علم تران اللہ انزلا من السماء ماء لسم دلیل علم ترائی فکر دینے دیکھڑے ان اللہ انزلا من السماء ماء شرقین اللہ ورید بر نوبو فاخرجنا بی مرا اوباسو منگا پا دی سرا سماراتن میں بی مختلف الوانو آچه دل بدل دی رنگونه داغی رنگ پر رنگ دی رنگونه داغی و من الجبال دو قرونونا جدا دم بیزون آٹوٹی سپینی آسره زن گٹ بلکل تک سپینی ماربل بم لیدی کنا تک سپین ماربل و همرون او تک سر ماربل بم لیدی کنا و همرون مختلف الوانو ها رنگ پر رنگ دی رنگونه داغی و غرابی بسود او تور دین تک تور تور دینو تک تور نزنی ماربل تک تور نی بلکل تور اگتی وغر آبی بسود او تور دینو تک تور اگر دا چاکلی دی سڑی آجی تبل ترا مدد شوائی وامن الناس او زنی دا خالکونا واد دواب بی او دا زند سارو دا سارونا مختلفون الوانو ادل بدل دی رنگون دا کذالک دک کزمنگ پیدایشتی کذالک دک کزمنگ سدی پیدایشتی انما یخش اللہ خفایدار سکنا لینو انما یخش اللہ یقینا یریگی دا اللہ نا دبانیانو خپلو دبانیانو ددن عالمان چکم عالمان دی نو آغا یریگی نو چکم یریگی نو آغا عالم دی نو چکم یریگی نو آسده عالم دی کفا بی خشیت اللہ علمان کفا بی خشیت اللہ علمان علم دا اللہ یرا دا لوی علم دی چی دا اللہ نو یریت نو دا لوی علم دی لیس العلم بی کسرت الاوراق ولكن العلم بكثره الخشيه من الله ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثره الاوراق علم پڑھیرو پان وڑو رالو باند ندی انما العلم بكثره الخشيه من الله تعالى علم چ کمنا پڑھیرا یارا دے اللہ دے طرف نہ اللہ دی منت نصیب کی خشیت اگے یارے تویل کیگی چ سر دی عزت نہیں لکہ سر دے پلار نہیں ریگی دو استاد نہیں ریگی ودا نہ گینی چاغا د تسویل نشی استاد وانی زور اورومی په پلار زور اورومی وسرا دینا خپې ولوم چاپی کې یریږي تم خپې ولوم چاپی کې د مار نه یریږي خواله ولت لشی ها پلار نه یریږي خپې ولوم چاپی کې دا یره د تعظیم ده دا د تعظیم یره ده نه ما یخش الله دا الله نه یریږي دا الله اوامر کوي او دا الله د نواهیو نه ځان بچ کی انما یخش الله یقینا یریږي دا الله نه د بندیانو داغنه العلماء و عالمان معمیانو میریگی دار چه اخپل اخپل یره دا عالمانو کم یره دا معمیانو کم یره دا یره کلی مشاکک ده خو عالمانو کسه دا زیاده او پا معمیانو که بلگ داغی نکمی نو یره اشته ده نو انما لذالک علمان خشی ربا جنتی آغا چالویلی ده چه سکسکی گی یریگی نو بیا خود دین معلومی گی چه عالمان یریگی و جنت آغا چاله ده چه یریگی نو جنت چاله ده عالمانو لامیان ده چه کوی نا یارا چی کم دین و ار چاکشتا دی خدا اللہ آغا ذکر کری چی چاکی سوا بیرو ان اللہ عزیز یقین اللہ را زرار غفور او بخنک کون کے ذات زرار دے پا دشمنانو بخنک کون کے دوستانو تا ان اللہ زینتون کتاب اللہ نمانون کو صفتون ذکر کی یقین اللہ کسان چی لولی کتاب دا اللہ لولی مانا بلتا ہے بیانی بلتا ہے بیانی خفل ہے زدکی بلتا ہے بیارا صحیح واقام الصلاة پابندی کئی دمانزو اولا کئی داغینا رزقنا هم سرن والانیا چوار کڑی میدین را سرن پپٹا بانی استاد لور کی چھو استاد جیدہ والانیا والانیا په سب کې ولور کی والانیا استاد وګړه کې کم نه درو استاد وان فقو مما رزقنام او لګی دا غنا چور کړی می دی لاله سر والانیا په پټا په کار باندې یعنی جسو ټایم د څنګه ضرورت کې د پټي ضرورت نو په پټا ورګه کې کار ضرورت نو یار جون تجارتن دی عقید ساتي د داسې او سودا لن تبور چنه د خط تاوانی لیو فیو مجورم دا چې پورا ورکی اللہ دیلے مزدوری دا دی ویزیدو من فضلی او زیاد کی دیلے دقبل فضل ناس شے دیدار الہی اللہ و تقبل دیدار نصیب کی دویم اذن شفارس ویزیدو من فضلی اینو غفور شکور دب سفارش اجازت پولور کی ویزیدو من فضلی اینو غفور شکور آغا اللہ نے بخنک ان کے قدر دان شکور دے پلک سبانے دیر سور کئی شکور آغا ذات چے پلک سو دیر سور کئی والذین اوحینا الیک آغا اوحینا او کتاب چوئی کڑا میں تا تا او آغا چوئی کڑا دے منگا تا تا من الکتاب دے کتابنا هو الحق دا دے بالکل کرا دا مسئلہ دا بالکل کرا اوحینا الیک دا چھ منکو مسئلہ وحی کڑی دا مصدق اللہ ما بینے دے رشتہ کون کی داغی چھوڑان در دے نو ان اللہ بیبادی لخبیر مصویر یقین اللہ نے پخبول بندیانو باندے خبردار ہو لیدن کے سم آور اصل الکتاب دے کتاب والو قسمنا بیا مور کدی کتاب لرا اور اسنل کتاب میراث کی مور کدی کتاب لرا کسانتا اس طفینا من عبادنا چو غره کړی می دخپلو بنیانو نا چې دخپلو بنیان نه می غره کړیو مایل می کتاب پلاس کی ورکو الله دې پکې مونږ راولی اس طفینا من عبادنا چو غره کړی مونږه دخپلو بنیانو نا چې دا بن کتاب می ورکړو نو بده کې درې قسمه دور شو فامنهم ظالم لنفسه فامنهم ظالم لنفسه فامنهم نزن دینا ظالم لنفسی کمی کون کی دخپل زانو فامنهم مقتصد اوزن دینا درمیان روانو اوزن دینا سابقون بالخیرات مخی کی دن کی پنے کو باندے فی اجازت دا اللہ دینا سوک مراد دی زنی وی یو ظالم لنفسی کتاب میں اور کو خوب کتاب دنیا ہوگا ٹلا طالب دنیا فامنهم مقتصد بل پی جانت گٹو طالب الاقبا او درمو طالب المولا فامنهم سابقون بالخیرات او بلو طالب المولا طالب دنیا مؤنسو و طالب العقبائی مخنسو و طالب المولای مذکرو نفامنهم ظالم النفسی خوزالکا بیا طولو سرن لگی حالانکہ دی طولو تا فضل ویلی دی طولو تا سویلی دی فضل نو طالب الدنیا بیا خو فضل نشو دویم خدا دا فامنهم ظالم لنفسه کتاب میں ولور کو نو صرف زانے پہ سام کو کمی او کو دا خپل زان دیری پیس گٹلے شو دیری پیس گٹلے شو خو کمی او کو نور سونکل صرف زانے سکو سام کو دویم فامنهم مقتصد زنی ادرمیانا زانیم سام کو زانیم سکو سام کو خونزدی خپل محلہ او کلی کی خدمتو کو زیاد چرتا ہے نور خدمتو درین ومنهم سابقون بالخیرات چه اغاو چه عالم که ده قرآن خدمتو که دنیا که قرآن خور کو دنیا که قرآن خور کو او درسون ده قرآن عام کرل اللہ تینا دیر کارو آغست ومنهم سابقون بالخیرات اشهر قرآن رحمه اللہ ومنهم سابقون بالخیرات پوشوی پی ومنهم ظالم لنفسه زنه دینا کمی کون که ده خپل زان چه اغاو صرف زان سم کو وامنهم مقتصد او دنه دنه درمیانا زانم سم کو بلتا مخود خلقو تا وامنهم سابقون بالخیرات دیر کاری دی دینو کو سابقون بالخیرات کرتو بیوی وامنهم ظالم لنفسی کاری بلا عمل وامنهم مقتصد کاری مال علم کاری اول کی ظالم لنفسی کاری دے او عمل پیم نشتے علم پیم نشتے دویم وامنهم مقتصد چه قاری ده او عمل پشته خویل می نشته و همین هم سابقون بالخیرات عالم هم ده بلتیم خی بلتیم سکی خی و همین هم سابقون بالخیرات در دوی امانه چه کمو کرن داری رمزی داره دا نبی علیه صلاة و سلام فرمایی سابقونا سابقون مقتصدونا ناجن و ظالمونا مغفور سابقونا سابقون مخی خو مخی ده مقتصدون آناجن چکم مقتصد ده بخلاص شی وظالمنا مغفور او ظالم تبا اللہ دا آغا عمل معاف کی کمیں وہ تو معاف کی فامنم ظالم لنفسی فاور اصل کتاب اللہ میراث ورکو نیکوارا است میراث اس خوشاب چون خدا گفتا اور اصل کتاب نیکوارا است میرا نیکوارا است میراث اس خوشاب تو خوگو بونا اللہ نے کام لے میراث ورکڑ دے چون خدا گفتا اور اصل کتاب ذکا اللہ وی دی چھ اور اصل کتاب فامنهم ظالم لنفسه زنه دینا کمه کون کی دزان دی او زنه دینا درمیانا او زنه دینا مخی کی دن کی نه کوتا ظالم مخی کڑے او سابق رستو کڑے ذکا ظالم مخی کڑے چھ دد ہمیشہ زان کتا گنی اللہ تو دور زان کتا مگنا خیر درا مخی شا ظالم لنفسی تسلی ولو کڑا سابق نازیدو چھ زو خمس یم کنا سابق مخیرات یرستو شا او باذن اللہ وسر ذکر کو کدا اللہ اجازت نہیں گو رسنش کو لے پخفل عمل بغرہ کی گی نا ذالکا دار یود دینا ہر یود دینا والفضل کبیرو دار الوی فضل بس دا اللہ کتاب سر تعلق ملاوی دل سدے لوی فضل جنات وانن باغون دامیش چیدن نکی گو بدے دیتا یو حلون فی آمن اصاویر من زہابن خیستا کولے بشی بدے کے من اصاویر من زہابن با چوڑاگان دا سرو زرو دا ملغلرو ولی باسون فی آحریرو او جامع دی با پدی که دری خموی او وی بدی الحمدللہ شکرون دی اللہ را راغ ذات از زبان الحزن چه بوی تو زمانگ نغم ختمی که زمانگ نغم ان ربنا لغفورون شکور یقین رب زمانگ نی خامخا غفور انما یخش اللہ کرانه خبر پاتی شوا دی که یو قرد تی انما یخش اللہ ہو انما یخش اللہ ہو اب ظاہر کیوں غلط تھے چھے اللہ یری کی دا علمانو نا نوید ارد یر یر نی کنا کدر قرد شی بیا یخشا فمانا دا لحاظ دے چھے اللہ لحاظ ساتی دا خپلو بنیانو علمانو لیکا حدیث کی راضی چھے قیامت کے با اللہ علمان راو لی وی دا گناہ دکڑو دا گناہ دکڑو دا گناہ دکڑو وی بیاو ای بزاں دے با گمانو کی یقین بو کی چھ بس غرق شما اللہ رب العزت پا تو ایزا ما دل علم دیر نو در کرے چھنن دے خلق و مخ کے وشارمو ما زمان تسکڑے معاف کرے نو لحاظ کی اللہ رب العزت ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمان چھ دے نو خام خواد بخون کے قدر دان آغازات احلانا دار المقاما چھ رائے اس تمنگا کور دامیش گی رہتا پا خفل فضل باندے زمان سے کمال ندے لائم سنا فی آن صبن نرسیگی منتب دیکی نبرسی منتب دیکی استرد والے ولائم سنا فی آلغوب او نبرسی منتب دیکی اس قسم لغوب یو نصب دے او یو لغوب دے نصب دا بدن استرد والے لغوب دا مزغو استرد والے ولائم سنا فی آن صبن نبرسیگی منتب دیکی نصبن استرد والے ولائم سنا نبرسیگی منتب دیکی لغوب تکاوت دا مزغو والذین کفروا یر کافران تا اوائے کسان چھ انکاریو کو دے مسئلینا لہم نارو جہنم دیل اور دو زختے لا یقضالیم فیموتو فیصلہ بنی شکولے ودیبانی چھ مردار شی ولا یقفوانہم آنوزش پکولے دینا دا عذاب دینا کذالک نجزی کل کفور دک کرنگی سزار کمگاری ہونا شکرتا وہم یستریخون فیا او دیو بکڑے باسی پدے کے چغی بو باسی چغی بو چغی یستریخون فیا وی با ربنا و رب زمنگا آخرینا نعمل صالحان او باسی مونگ لرا چه عملو کمونگا نیک بید آغینا چه مونگ با عمل کو اولم نو امرو کم ما تذکر و فی من تذکر دی بوی مونگ بوز دنیا تا مونگ با چک دنیا کم کم کرو دا آغینا بدل عمل بوکو اولم نو امرو کم جواب آئی مونگا عمر نو در کرتا سل آغا یا تذکر و فی من تذکر چه نصیت آغست بدی که آغا چا چه نصیت آغست چه نصیت قبلو چانو آغا بکی قبلو لشو وخو می در کرو وجاءكم النذير اور اغلے تا سیر بیان ان کے عالم راغلو جاءكم النذير پیغمبر راغلو عالم راغلو جاءكم النذير اور اغلے تا وانے حالات یارون کی حالات دربان راغلو اون نذیر سپین ویختو میادی فذوقوا نوسکئی فمال الظالمین من نصير نشتے ظالمان دے پار سو کیم دادی ان اللہ عالم غیب السماوات یولسم دلیل عالم الغیب دی اللہ مصطفی حاجتونو بانے پوا نبل چاہتا غفتلو تے ضرورت سو یقین اللہ رے پوا او پٹو دا اسمانو دزمکا انو والی ام بذات صدورو یقین آغا اللہ رے پوا پا راز سنو باندے والذی جعلکم خلائف فی الارض دولسن دلیل داتی پیدا کرے نپلار نانی کنا ستاپلار او نکے واغ سلو تے داغی پا دا قائم مقام کرے ندی تنو گوری او بل سکرہ مدد کرے اللہ رے آغا جعلکم خلائف فی الارض چگرزو لیتا صلاح رست پاتی کدن کی دی اوبلنا پزما کی خلائف فی الارض رست پاتی کدن کی دی اوبلنا پزما کی یخلف بعضهم بعضا چی دی اوبلنا رست برازی قرطبی روایت ذکر کی دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تا چاوی قیل علی ابی بکر یا خلیفت اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تا ویلشو ودا اللہ خلیفہ ماغوی لا تقل خلیفت اللہ خلیفت اللہ مو آیا بل قل خلیفت رسول اللہ وانا بیہی رازن بلکہ خلیفت رسول اللہ ہوا آیا او زب دے خوشحال ہے نبی علیہ السلام خلیفہ ہوا ہے خدا اللہ خلیفہ راتم ہوا آیا نو ایٹکی کی احتیاط پکار دے چھو نوی لیشی چھ زد اللہ خلیفہ ہے خلائف فی الارض رست بات کی دن کی لنبائی سپارہ کی موضاعت کرو ہو گئن تب آس میں پکڑو خلائف فی الارض فمن کفرہ فالے کفرو چاچ کفرو کو فالے کفرو نو پدوانے وہ بال کفر دے فمن کفرہ فالے کفرو چاچ انکار کو نو بال کفر پد دے ولا یزید الکافرین کفرهم نہ زیادہ کافران نہ کفر دے پنی ذربان نے الا مقتا مگر غصہ ولا یزید الکافرین کفرهم او نہ زیادہ کافران نہ کفر دے مگر تاوان یعنی اللہ پہ غصہ شینو تاوان یعنی کینو الا مقتا بن اثر مرتب شد خسارہ کنا مطالبہ دے دلیل تاو تے دلیل نہ پیش کے خزر دینم لگتا پوسو کنا قولوا تو وارونی ارایتم خبر میں کئی ارائے تم ایوینی تاسو خپلی صداران اللذین آغا چھ بلی تاسو دالان علاوہ ارونی او خیماتا مازا خلقو من الارد چھ سی پیدا کرید اس مکنہ خالقان دی نا ہم لهم شرکم فی سماعات یاشتے دیل ربرخ پا آسمانونو کی برخ والشتے نا نشتے تاسو رب دیخ پلا مسئلہ سے دلیل شتے نا اما تینا ہم کتابا یاد رکڑد منگا ورکڑد منگا دیل را کتاب فاوم علا بینت من ہو ندیدی پا دلیل بانے دا آئی کتاب نا چاگا پا شرک بانے گویا دے ناوے نا ہی آئیدو ظالمون بازون بازن وادن کئی ظالمان زنی دے زنو سرم اگر دو کا چی منگ سر پا خفل مسر دور دلائلی پا خدا یقین کو چی خریم نو خوری دور دلائلی منگ سر وے وی داس یا داس وی منگ بات دور او خوی دور بات خوی چواتا ارادا بیا اسنی ہی آئیدو ظالمون بازون بازن وادن کئی ظالمان زنی دے زنو سر مگر تشدو کا ان اللہ ہم سکو سماوات والارد دیار لسن دلیل ان اللہ یمسک السماوات یقین اللہ ٹنکڑی دے اسمان نوزم کا انت زولا دا چون خوزی ولین زالتا او کو خوزی دا دوار را او گرزی گی این ام سکو ما من حدیم من بعدی نشتے ٹنگا ان کے غیل را اس سوک من بعدی علاوہ دا اللہ نا دا اللہ دے لائیوہ بلسک بیانشی ٹنگو لے ولین زالتا او کو خوزی گی دا دوارا این ام سکو ما من احدن این نافیہ نشتنگو لے غیل رائی سوک من آہدن اس سوک من بعدی ہی پاس دو خوزول دا اللہ نای چا اللہ خوزی یا من بعدی علاوہ دا اللہ نا انہو کان حلیمن غفورا یقیناً دے اللہ صبرناکو بخون کے ذات زورنا واقصمو باللہ جاد ایمانیم تا سوک پک پلوی یرا کمنگ تا قرآن در سورو شو بیاو منگا منو وصولی نمانی تا سوی کیو مولای و منگ تا قرآن درس کی بیاو خو منگ منو وصولی نمانی واقصمو باللہ جاد ایمانیم قسمون کے دی پا اللہ وانی پا قسمون آئے لائن جاہم کراش دیتا نظیرون یر بیان ان کے لائکونون نانو خام خاشی بدئی اہدا من احد الامم زیاد پسام بانے دیود ڈالو نام نور ڈالی آنہا یہود و نصارا زانت ہدایت والا ہوئی خودی بداغین زیاد پا ہدایت شی خمون کی امیان یو من کی مولا نشتے کنا کمون کی مولاوی قسم پا خودی من بردین خو مرا خو فلما جاءهم نذير هر کلا چراغ دی تیرا ان کے ما زادهم الا نفورا زیادت نکدی لرم اگر تیختا رٹی پشاوا غستو باران کے در لطافت تبس خلاف نیست در باغ لال روید در شور بومو خاص باران کے در لطافت تبس خلاف نیست در باران در طبیعت نہ خلاف ندا کہ در باغ لال روید و در شور بومو خاص چپ باغ کے گل لالا زرغن شی او پو خورنا کزمگا کے مڑغنے و ترخین دوانے و دا پلی جڑونا پدے کے نفرتون زرغن شنو ما زادم الا نفورا زیادن کدیل را مگر تیختا استکبارن دا اول یارا استکبارن فی الارض و مکر السیئ دو وجد زان غٹ گرن لپز مگا کی زان تے سوئے قرآن تے تن مات نکو و مکر السیئ استکبارن فی الارض دو وجد زان غٹ گرن لپز مگا کی و مکر السیئ او دو وجد مکر کولو ناکارنا چناکار مکرون او کلل او مکر دو گنا او مکر دو چل ولا احقل مکر السیئ الا بی آلیه ولا احقل مکر السیئ او نرا غرزیگی مکر بات اللہ بی آلیہی مگر پا کون کوئے چھ چا مکرو کنو سزا اغت سرا گردی آغا چل پا آغا باندی کی گی بلائی قل مکرو سیو او دی کتری دی نو صالح علیہ السلام خلاف چھ چل جوڑ کنو غار بچا رہو گرزیدو پا آغی رہو گرزید کنا کوئے مکانا دا بل سڑی پا لار کے چار استاب دا کوئی پا غار سشی لار شی بلائی قل مکرو سیو اللہ بی آلیہی آن را پریوزی نام کرنا کارا مگر پا کون کوئے چچا تے کون آگئی پا چچا کون نا پا کی پخپلا کی وطل ابن عباس رضی اللہ عنہ تا سڑی وی وی من حفر بیرن لی اخیه فقد وقع فیه وی زمان پا کتاب کی داری ستاسو کتاب کی خدا سے نیشتے وی زمان کتاب کی دی چھ من حفر بیرن لی اخیه فقد وقع فیه چاچی روڑ تا کوئے او کنستو نا پا کیو غرز دے دو دا ستاسو پا کتاب کی نشتے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوتے اولی نشتے وستائی کی تشکویے دے دمگے کہ جامعہ خبر دا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيُّ إِلَّا بِعَلِي وی دا ندی ہوئی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيُّ إِلَّا بِعَلِي از غیمہ کرد بر سڑی پلار کی جر استاب دا از غوپ غارا لارشن جی کمینو وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيُّ انرا پریوزی دا مکرنا کارا إِلَّا بِعَلِي مگر پا کون کوئے فالی انظرون آنو انتظار نکی إِلَّا دیچن نمانینو آخر دا سا انتظار دے حالی انظرون آدھے انتظار نہیں کرتا طریقی دا پخوانو اللہ سنت الاولین مگر دا طریقی دا پخوانو فالی انظرون آدھے اللہ سنت الاولین فلان تجدال سنت اللہ تبدیلا نوبا نومی دا پا دا طریقی دا اللہ بدلی دل فلان تجدال سنت اللہ تحویلا بدلی دل چی دیو اداغی پا زیبان دی نازاب پا زیرات راشی ولن تجد لسنة الله تحويلا شاء الله يفصل كريا بيان بدليغي ولن تجد لسنة الله تحويلا او بنومي فارد طريق دا الله اوريدل چه مقرر كري يولي اوراشي بالله تحويل لا مطلب چه مقرر كري يولي اوراشي بالله نده تحويل لي او تبديل چه دهوي پزاي بلس شي راشي اولم يسيرو يارا دا دنیا دي زان تغاور دي نودي گوري کنا اولم يسيرو آينو گرزي دي فلار دي بزماع كين فائر ضرور دی گوری کیف کان عاقبت الذین من قبل سرنگی و خیری انجام دا کسان چمخ کی دنو وکان و شد منهم قوا او دی ساخت دین پا طاقت کی وما کان اللہ لیوجزه من شای دی سکی شد اخپل عمل باندار سے اختری و پا دی شرکیاتو کی اختری اللہ دی کمزوری کولو نیت کرده اللہ خسوک نشی کمزوری کوله وما کان اللہ آن دی اللہ لیوجزه من شین دا چی کمزوری کی غلر یوسیز پاسمان کی والا فلارت او نفس ما کہ اللہ سکھ نشی کمزور کولے انہ کان علیما قدیرا یقین اللہ رے پو او قدرت والا ولا یاخذ اللہ یارا شری دا سنا کار عمل نہ کئ او داز شرکیات کئ او غیر رحمت کئ سر رحمت کئ غیر رحمت کئ نو اللہ ولا سزا ول نور کئ سزا ول اللہ نور کئ ولا یاخذ اللہ او کنی ول اللہ خلق لا بما پاغوانے کسبو چ دے کسب کڑیو فوراً او کنیولی اللہ خلکو لا پاگا چھدے کول پاگا گناونو چھدے کئی فوراً نیولی ما ترکال آزاری آمین دابا نباو پاتشوی پا مخدز مکباندی پشاد از مکا آمین دابا تین اسیو زندہ سار عرص و ختم شیو زندہ سر اسو گناہ کڑے گناہ انسانان کیو تبا کی دی زندہ سر نمونگ مخ کیویلو چھا سال کی دادا چھ دان طول سیزون اللہ چالا پیدا کری انسان لن چھ انسان ختم شنو دینور تسو ضرورت دا نورم هم ختم شی آدویم دا دی وجه نام چه دا انسان دا بعد ملای دا وجه نام زناورو تم سی تکلیفی زهر الفساد فی البر وال بحر بما کسبت اید الناس حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان کان الجغل لا یهلک فی جحره بذنوب بنی آدم، ان کان الجغل یقینا دے، ان کان الجغل یقینا گنگوٹو لا یهلک فی جحره خام خاغ تباکی پخپل سڑکی بذنوب بنی آدم دو وجد گناہ دو بنی آدمونا چھے گنگوٹ تو ہم تکلیفی بسڑکی دو وجد بنی آدم دو گنانا من دابتن او یا دابا مشرک تیم مراد دے نبا پاتشو پر مخدد از مکا اسی او مشرک دا مشرکم یا دابا دا کنا ان شر الدواب بی عند اللہ سم البکم اللذین اللہ اسمعون پھر شوی دیگی نبا انفال کی فلاکی و خیروم الاجل مسمع لیکن نسو کے اللہ دی در نیٹے مقرر تا فلوا خولا روان دے فائزا جا جلوہم نوار کرا چرا شنیٹا دی فائن اللہ کان بیبادی بسیرا یقین اللہ علیہ پر قلو بندیان لدن کے اللہ رب العزت بہر چاوان لدن کے سزا بولا اور کی سورت کے دعوی لا الہ الا ہو نشت دے رامدت شوالا بید اللہ نا رامدت شاق یکی واز دا اللہ دبل شاق نشت دے دیار لس دلائل او زورن نمرن کو یاری تا پیش کرو آخر دعوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون سورت یاسین مکی سورت دے نزول کی یوصل اختم نمبر دے پس دے سورت جن او مخ کے دے سورت فرقان نا ربط و مناسبت تمخ کی صورت سرا صورت فاطر سرا اگن وجوہ باندھ دے اول وجہ صورت فاطر کی ویلو لا الہ الا ہو سورت یاسین کی دا مسئلہ ذکر گئی دا عبادت پا الفاظو لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین شپیتم او یو شپیتم کی لا تعبدو لا الہا وَأَنِ اعْبُدُونِ إِلَّا اللَّهِ دوئمہ وجہ سورة فاطر کی او فرمائل چتاسوی رامدت کوئی نستاس و قبول والے نشی کولے سورت یاسین کی والا مثال نہ ہوئی چارہ مدد کول نو آغا اخلاص نکڑل نشی مصیبت نام خلاصو لے نشی نسل ایرا مدد کوئی درہ مواجہ س سورت فاطر کی ویل وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب دل در زیات والی دو عمر مثال وی ومن نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون بلا وجا سورت فاطر کی ویل کذالک النشور را پا بسول شئی نبیا بس کی گی یاسین کے والا حکمت وی وامتاز الیوم ایوہ المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون بلا وجا فاطر کے دلائل ذکر کرل سورۃ یاسین کے داغی دلائلو میوخی سمارا درشتم آیات کی اتخذ من دونه آلہتا ان یردن الرحمن دعوی و مرکزی مسئلہ دا سورت آغا نفی دا شرک چه دا اللہ نم سوک بزور اخلاصو لنشی از آغی نمونی خی ڈیرو راما دت کول کڑیو نخلا سے نکڑل داپ درشتم آیات کے ذکر کئی داود سورت انداز د بیان د سورت چدا مسئلہ پکم طریقہ بیانئی داولنا ترسلور سلویخت آیات پوری فدی کی مسئلہ بیانی داولنا تا پیغمبر مقام د دې مسالې د استاد تذکرہ چې دا حق پیغمبر دې نو د اومانه ای بیا زورنا پنه منلو وم اتم نہم لسم آیات کی یو لسم نا د فائدې غستون کو صفاتونا او دولسم کی بھی دلیل فدی مسئلہ ذکر کئی بیاد دیار لسم نا نقلی دلیل لرجل مومن نا او داخی چې چا د الله نه علاوه نور را مدد کړیو ناوی خدایان اخلاص نکړل. بیا د درې درشم نه تر سلور سلو اختما عقلی دلائل پر مسئلہ ذکر کئی. سلور سلو اختم نہ تر آخرہ زورنی پا نمانلو او پا ٹوکو باننی چی منیم نہ او پاک پرستو پوری ٹوکی کئی و دا قیامت نے انکار کی و پاغی زورنی ور کی یرد آخرت او خوشالی من ان کو تا خوشالی دی پینز پانز استمنا شورو کی قرات پا شرک شپیتم او یو شپیتم آیات کی بیا زورنی او پا داسی انداز چه اقلی دلائلوم ذکر کی خواغ دلائلوم پا زورنو پا طریقہ باننی بیا آخر کی دعوت صورت امتیازات دی صورت یو نکتب ما قدموا و آثارهم زیم امتیاز دیو خاص کلی واقعہ دا صاحب یاسین درم فلا صریخ لهم غوث بل سوک دا اللہ نے علاوہ نشتے درم ومن نعمره ننکس فی الخلق بل امتیاز وهم لهم جند محضرون سورة یاسین تا لوی فضیلت حاصل لے دیکھا استادان ذکر کئی چھے دے سورت پا فضیلتنو کی دے سورتنو پا فضیلتنو کی چھے اکثر کم روایتون راغلی دی نواک کمزوری دی. سورت یاسین اوزن نور سورتون فاتحہ دا داسې صورتونه دي چې د دې باره کې صحیح روایات ډېر راغلي دي فضیلت کې. دې صورت ته حدیثو کې قلب القرآن ویل شوی دی چه دا دا قرآن زده ده. او زلو تویل شوی دی شیخ الشیوخ مولانا حسین علی رحمه اللہ او وجہ ذکر کئی چیزا کا چیزا قرآن زلو اغا مسئلہ توحید لا الہ الا اللہ او داغی خلاف اشرک دے او دا شرک زڑو مسئلہ دا شفارستا دا شرک زڑو مسئلہ دا شفاعت دا چی منگا ایدو توائیو او دے اللہ توائی نشورت یاسین کے نو قرآن زڑو مسئلہ دا توحیدون بیانی گی اورد دا شرک دا شرک زڑو اپ کیم چولے کی گی چیارد دا شفاعت قہری دے یا اللہ نا سوک بزور اخلاصو نشی کولے ندیو جی قرآن تا دی سورت یاسین تا دو قرآن زلوئی ندا پدی عقیدہ فائدہ ورکی چی عقیدہ دائی او سڑے دا سورت دا حاجات دا پاروئی شمیر ضروری نه دی دار زنو خلقو تجربه ای انو اللہ رب العزت حاجات سر کئی چه کم سڑی زن کدنی چا زن کدنی حدیث کے راضی لقنو موتاکم الیاسین نمڑونا مراد آغدی چھ مرک تنزدی دیدانا چھ مڑی مڑی تا صورت یاسین وائنو بیا سفائدہ کی لقنو موتاکم مانا چھ مرک تنزدی دی آئی تا صورت یاسین خواکی وائی چه دا خپل ایمان و قیدار ترا تازه شی او اللہ پی زن کردن آسان کی ندی صورت کے رد شرک او بایکاٹ دا آلیہ و باطلو چه غید بی امرست و امداد نشی کولے چه اللہ دی تبا کئی اول دی پیغمبر مقام ذکر کئی یاسین والقرآن الحکیم یاسین نو یاسین حروف مقطعات دی اللہ پی پوئی گی یازنی وی چه یاسین یا سید البشر اے دے انسانانو سردارا یاسین مانز نکی یا انسان یا انسانا زنوی دے نبی علیہ السلام نم دے سو کوئی دا اللہ رب العزت نم دے اور رب کیوئی دا سوا چی اوٹکی بے دراواغ استو نو یا سین یا سید البشر یا انسانانو سردارا قلتو لہا کی فی قالت قاف عربو کی دعوی چی نو یا اوٹکی نبے چا چه جمله به تی معلومی دلن یو تکی به ذکر که بس نور جمله به پری خدا. قلت لها ما وطویقی فی ادرگا نقالت قاف اغیرہ تم جواب کی قاف ہوئی ما قاف مانا قیف تو داغی نے ٹولٹا کے معلوم کڑی دا سدل تو ہم یوٹا کے ذکر کردے نوری بھی بیادا کردے قیاس کردے اب یادا ہوئی چھے دا ہم قرآن دا سٹو کو نا جوڑ دے دا سٹو کو نا قرآن جوڑ دے نو تاسو ناران شی او دا قرآن مقابلو کیزا کنا واقعیدہ کچھ کملیب بی تیسی دی دا آقی نا دا قرآن جوڑ دے نو تاسو دا سیو کتاب چوائی دا زان نا جوڑی نا جوڑ کی کنا یاسین والقرآن الحکیم گواہ دا قرآن دا حکمتون نڑاک پا دے خبر باندین چھ انکا لمن المرسلین یقینا انتی خام خا درالے گل شونا والقرآن الحکیم مانا دا قرآن ملی ہوئی پختانے چھوئی قرآن ملی ہوئی والقرآن الحکیم دا پا قرآن بانی قسم دے یعنی قسم پا قرآن والقرآن الحکیم قسم